سازو می کش میری آهو می کش میری دو می بی کش میری باهو می کش میری گاو می کش میری آهو می کش on my mind making money all the time یه تو سیدی سیدی بات ہے چاہے دن ہے یا رات ہے قسمت اپنے ہی ساتھ ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے چاہے دن ہے یا رات ہے قسمت اپنے ہی ساتھ ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو Left of me, cash on the right of me, cash in the front of me, cash in the back of me, cash me the day for me, cash me the night for me, cash on my mind, making money all the time. Shut up.